1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Argentinië is voetballer Emilio Sala gecremeerd. Hij kwam vorige maand om het leven toen het vliegtuigje waarin hij zat tussen Frankrijk en Wales in zee stortte. Sala was op weg van Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff, maar kwam daar dus nooit aan. De uitvaart begon met een waken bij de amateurclub van Sala. Daar waren ook vertegenwoordigers van Cardiff bij. Na de waken is Sala gecremeerd. Het Britse Fly BMI is failliet. De luchtvaartorganisatie die zegt dat de Brexit de oorzaak is. De uitstootrechten van CO2 zouden duurder zijn geworden omdat Britse luchtvaartmaatschappijen van de EU niet meer volledig mogen deelnemen in het Europese handelssysteem van deze rechten. Fly BMI vloog op 25 bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Er werken bijna 400 mensen. Voor de 14e zaterdag op rij hebben gele hesjes in Frankrijk gedemonstreerd. De protesten begonnen rustig, maar in verschillende steden laaide het geweld op en moest de politie traangas inzetten. In Rouen en het noorden van Frankrijk raakten 4 mensen gewond toen een automobilist door een menigte van gele hesjes heen wilde rijden. In Parijs riep een kleine groep demonstranten antisemitische leuzen naar een bekende filosoof die in de krant kritiek had geuit op de gele hesjes. En de bekende Nederlandse YouTuber ZaxTube is overleden. Dat hebben zijn producer en een aantal BN'ers bekendgemaakt. Zakaria Ezewu, de echte naam van ZaxTube, had meer dan 500.000 volgers op YouTube. Alle filmpjes zijn inmiddels offline gehaald. Ezewu kampte met hartritmestoornissen. Vorige maand werd bekend dat hij vocht voor zijn leven. Waaraan hij nu is overleden, is niet bekend. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 2. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag is het opnieuw vrij zonnig en droog met 13 tot lokaal 16 graden. Ook maandag is het droog, dan wel iets meer wolken. En met 11 tot lokaal 15 graden blijft het zeer zacht. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. NPO Radio 1. Staat op de A. BNN VARA. Onze man in Deventer. Ja, dames en heren, we zijn weer terug bij Onze Man in Deventer. Ik geloof dat het file-nieuws werd onderbroken abrupt. Ik weet ook niet waar de files staan, maar past u toch maar op vannacht. Ik zit hier met Hans Boers, maar als u vragen heeft, kunt u die mailen naar eus@bnnvara.nl. Ik heb mijn telefoon nog steeds niet gepakt, maar ga ik zo wel doen. Want Hans, die wilde graag over Turkije praten. Maar ja, mensen zijn heel erg nieuwsgierig naar hoe dat nou zit met die ex van jou. Ja, Maar ja, je knikt, maar dat snap je toch wel? Ik bedoel, een beetje snap je toch wel? Ik snap dat wel en tegelijkertijd heb ik denk ik gezegd over mijn ex wat ik over hem moet zeggen. En dat ook... Ja. Als je meer... En dat ben ik daar ook toe. Ik bedoel, maar het wordt een soort van herhaling verzet op den duur. Omdat ik daar... Nee, ik was alleen heel erg getriggerd door het feit dat je zei van... Ik zie hem niet als een jihadist. Nee, jouw ex was geen jihadist. Ook niet met alle kennis van Ik zie hem niet als een jihadist. Nee, je ziet hem als een... Ik heb hem leren kennen als... Maar ik heb hem leren kennen als Syriër. Ja, nog even. En daarna heb ik een relatie met hem gehad. Dus ik zie hem als mijn ex dan. Als ik hem moet zien als iets, is het mijn ex. Ja, ik zie mijn ex ook als een ex. Maar ik zie haar ook als een fakes. misschien voor de mensen, om het te verhelderen. Je zegt ook de term terrorist zegt me gewoon inmiddels helemaal niks meer. Ja, ik heb die blog niet teruggelezen. Ik zie dat hij nu heel veel boven komt. Maar ik denk wel dat dit heel goed aansluit. Ja, nee, maar het is relevant. Laten we het er even over hebben. Ja, dat is een goeie. Ik begin opnieuw. Ja. De term terrorist zegt me inmiddels helemaal niks meer. En het kwaad al even min. Ja. Want beide worden selectief toegepast, zeg je. Dus wat bedoel je daarmee? Dan kunnen we misschien begrijpen waarom jij deze jongen... van wat hij verwacht wordt, geen jihadist of terrorist noemt. Nou, dit staat los van mijn ex, ik daarover zei. Wat ik als journalist, maar ook als antropoloog... wat me altijd wel fascineert, is hoe we sowieso beeldvorming... Dus we zien dingen vanuit... Als ik in het Midden-Oosten ben, dan zie ik Nederlanders... of het Westen vanuit een ander perspectief. Als ik in Turkije ben en ik praat over Nederlanders en Duitsers... dan vinden ze, dat weet je zelf ook. Daar vinden ze wel wat van. In bepaalde gebieden of in bepaalde groepen. En als we het over Syrië hebben, of ook over Turkije hebben... ik geef dat voorbeeld de laatste tijd wel veel van. Ik heb in de afgelopen 2 jaar in Turkije veel mensen gesproken... die op wat voor manier dan ook werden beschuldigd... van banden met bijvoorbeeld de Gulen-beweging. Ja. En dan die mensen die zijn, doordat ze lid zijn geweest van een vakbond... die dan geleerd zou zijn geweest aan de Gulen-beweging... worden ze van de een op de andere dag zijn ze hun baan kwijt... komen ze in sociaal isolement. Ja. Ik heb me altijd verbaasd over de snelheid waarmee dat gaat. En toch ook wel de... Ja, maar deze vergelijking, sorry, ik onderbreek, maar gaat... klopt niet helemaal. Want deze ex van jou, die werd herkend in de Bali... Nee, maar ik heb het nu over mijn geval. Dat ik dus verdacht word van... en ik ben wel van de een op de andere dag... Weet je, dus ik heb nu gezien hoe dat dus werkt. Ja. Als je dus gekoppeld aan iets wordt... zonder dat daar nog een rechtszaak of wat is geweest. En daarom zei ik in die tijd ook al... ik heb veel Syriërs ontmoet. Ik ken veel Irakezen, maar ik ken ook uit veel landen... waarvan mensen vluchten, spreek ik veel mensen. Ja. En dat zei ik net ook al over bijvoorbeeld een persoon als Assad. Dat... Ik heb daar wel eens moeite mee met de manier waarop we misdaden van hem even kunnen parkeren. Of daar dan. Ik herinner me een interview van Assad. Ik weet niet of dat op Nieuwsuur was, maar hij zat op den duur in pak. Zat hij met een grote boekenkast op de achtergrond. Ja, hier staat ook een grote boekenkast. Ja. Deed hij een interview en toen zeiden mensen: nou, kijk, dit is nou leider die Syrië nodig heeft. Zo wel bespraakt en alles. Maar dat gaat niet om. Laten we daar gewoon dat die gifgas aanvallen. En dan, maar dat is dus voor mij dat ik denk van... We zien kwaad of de term terrorist. En ik ben absoluut tegen alle vormen van terrorisme en mensenslachtingen. Absoluut. Wij allemaal als het goed is, maar natuurlijk. Ja. Dat staat buiten kijf. Daar moet ik ook boos omdat, van zo'n quote. Ik ga nog één keer een vraag hier stellen en dan sluit het af. Hoor, want ik weet dat jij... Maar ik moet het kwaad nog afsluiten. Dus ik denk wel dat we dus als je dat soort frames gaat toepassen, moet je dat... Maar een frame, zeg jij, maar... Nou, frames, nee, maar mag frames... Mag ik even naar dat moment in de Bali... dat bij jouw ex ook aanwezig was. Ja. En hij wordt herkend als de grote misdadiger, boosdoener daar. Ja. Dan, die mensen die verzinnen dat toch niet. Die hebben dat toch echt hem waargenomen. Die hebben dat gezien, geobserveerd. Dat hij een van de mensen was die daar misdaden heeft gepleegd. Dus dan zou je toch al wat anders kunnen nadenken. Om welke reden je het ook doet, dan ben je toch een moordenaar in elk geval, als het klopt wat zij zeggen. Ja, als het klopt wat zij zeggen, ja. Oké, dus je twijfelt ook aan hun... Nee, dat twijfel ik niet aan, maar ik zeg dan moet je dus dingen... als dat dus zo is, dan moet dat dus nu gaan blijken. Ja. Dat. Okay. En ik denk dat dat ook de juiste manier is. Je bent heel loyaal aan hem, hè? Wat zeg je? Je bent best wel loyaal nog aan hem. Loyaal is dat het goede woord. Ik ben wel dat ik denk van, in deze zaak, nu ik er ook in betrokken ben, denk ik van... Maar het belang is denk ik voor iedereen dat en dat zeg ik niet alleen voor mezelf... Ja. Maar ik hoop voor iedereen die in zo'n situatie terechtkomt... Ja. Dat je een eerlijk proces krijgt. Ja, maar je loyaliteit gaat ook zeg maar zo ver dat op het moment dat hij problemen had en zo... dat je nog ook zijn familie ging opzoeken daarna. Ja, maar als je dat... Waar zit... Ik bedoel, even denken hoor. Ik weet niet of dat loyaliteit is, maar Nou, ik denk het wel, want je bent betrokken. Het zegt misschien over dat ik hem dus blijkbaar niet zie zoals hij nu afgeschilderd wordt. Dus en als hij wordt opgepakt, wordt verdacht daarvan... dan ga jij niet aan contemplatie doen. Oh, misschien zat ik verkeerd, dan blijf jij... vasthouden aan het beeld dat jij van hem had. Ja, maar dat zou toch nu hetzelfde voor mij gelden... als nu alle mensen om mij heen zouden zeggen van... oh, blijkbaar is zij... En dat is gebeurd, hè. Er zijn mensen die mij verwijderd hebben van Facebook. En die zeiden, ik heb ook bij mijn baas gerapporteerd dat ik jou ken. En, en dus dat gebeurt, dat roept angst op. Ja. En ik heb in die tijd ook wel tegen hem gezegd van... ja, weet je, dat ik daar... weet je wel, ik zei wel van, ja, ik ben in Turkije, dus ik ben niet... Weet je wel, we waren ook uit elkaar in die zin. Ja, we zijn uit elkaar. Dus nee, ik heb niet op enig moment gedacht van... Dus ik wacht nu ook. En dat zeg ik opnieuw. Ik wacht dat al. Ja, we gaan met z'n allen wachten. Dus laten we maar gewoon gaan wachten. Ik bedoel, En dat kan ik wel zeggen. Ik heb echt wel goede redenen gehad... Waarop ik 2 jaar geleden kon zeggen van ik kan naar Turkije en ik kan daar starten als journalist. En ja. Mijn verleden is mijn verleden. Ja. Daar heb ik maar ja, Turkije is nu ook je verleden. Wat zeg je? Turkije is nu ook inmiddels je verleden. Want je ja, mag dat het land is wel een beetje drastisch om dat zo te stellen, ja. Nou ja, goed, je mag 6 jaar het land niet in. En nou. Turkije, Turken zijn nogal rechtlijnig, kan ik je verzekeren. Dus ik denk ook niet zeker... zolang te onderhandelen. Nou, ik denk zolang dit onderzoek nog ja, tuurlijk, voortduurt. Ja, tuurlijk, absoluut. Dit gaat heel lang duren, zeker ook omdat de boer... Dus, ja, Turkije kan je niet in. Maar laten we eens even over Turkije gaan hebben. Wat, je hebt al een beetje verteld over waarom je... Turkije zo ging waarderen en alles. Maar je wil er ook echt zijn nu. Ja. En waarom is dat? Ja, Turkije is van Istanbul, is voor mij thuis. Weet niet. Ja, oké. Okay. Maar beschrijf eens dat thuis zijn. Is dat een vriendengroep? Heb je nee, daar dat, nu... dat is toch de manier van leven. Ik ben bijvoorbeeld in Nederland heb ik nooit een agenda gehad. En in Nederland, nee, nooit. Dus ik ik zit even denken, oké. Okay. Nee, in Nederland heeft iedereen natuurlijk, weet je wel, dan wil je vrienden zien en dan moet je een afspraak maken. Dan moet dan 6 weken later op een vrijdagavond tussen 7 en 9. En Turken hebben geen agenda. Nou, Turken is gewoon, dan ga je vrijdag in en denk je, nou, dat zal ik vandaag eens oppakken. En als journalist ben je natuurlijk altijd met het laatste nieuws bezig. En dan bellen mensen van, hé, wat doe je vanavond? Ja. En dat gaat allemaal laatste minuut, dat vind ik heel fijn. En ik weet niet, wat ik bijvoorbeeld nu heel erg mis is mijn... sportschool. Ik kwam daar een beetje uit noodzaak, want ik hou heel erg van Turks eten. Dus dat gaat de hele dag door. Dus ik sport om te kunnen eten. Dus je dacht dun uit eten? Nou, onder andere. Ja. En ik had een sportschool in Kadıköy, dus dat was een vrij... Het is eigenlijk Kadıköy, hè? Kadıköy. Je moet een beetje aan je uitspraak werken. Ja, sorry. Ja, wij moeten hier in Nederland ook integreren, dan moet je ook in Turkije integreren. Ja, dat hoeft nu niet meer, hè? Nee, goed, op afstand. Ja? Dus je had een sportschool? Nou, je gaat toch niet... Wacht even, wat noem je nou eigenlijk? Een sportschool? Is dat nou ik ga het over een sportschool hebben. Ja? Mijn sportschool is... Mijn sportschool daar... Ik vind het jammer dat ik wat dat betreft daar nog nooit wat mee heb gedaan. Want daar kan een beetje... Alles komt daar samen, hè? Dus daar kom je zo... Ja, maar dat is hier in de sportschool ook. Dat komt ook alles samen, ja. En... dus als ik daar maandagavond kwam, dan was het altijd weer persoonlijk drama. Wat bijvoorbeeld mij ook door een Turkse journalist gevraagd werd. Zei hij, nou komt de belangrijkste vraag. Heb je een foto van jou en je ex? Ja. Dat zal een Nederlandse journalist niet zo snel vragen. Maar zal ik ook even nu de Turkse journalist uithangen? Nee. Jawel, ga ik even doen. Ja, ik ben toch ik heb volledig 100% Turks bloed. Heb je nu een Turkse geliefde? Nee. Nee? Nee. Je hebt geen relatie in Turkije? Ik heb geen Turkse geliefde. Heb je een geliefde? Ja. En wat is zijn afkomst? Hij woont in Istanbul. Wat is zijn hij afkomst? Hij is geen Syriër. Ik doe geen uitspraken over verder. Ik vroeg niet of hij Syriër was. Nee, maar ik wil niet over hem praten. Maar ik heb een geliefde. Dat is zeg maar waarom ik het vraag. Ja. Ten eerste omdat ik dus Turkse journalist ben. En wij zijn onbeschaamd. Wij vragen dat. Ja. Dat is waarschijnlijk ook een reden voor jou om graag weer in Istanbul te zijn. Nou, onder andere, ja. Hij is geen Turk en hij is geen Syriër. Nee. Je hebt hem al goed gecheckt, toch? Op zijn verleden en zo. We gaan terug naar mijn sportschool. Ja, laat naar je sportschool gaan, ja. En daar loopt die hele mix aan mensen rond. En ik sprak er dan veel op. En dan, zodra er dan zo'n... een Turkse nationalistische dag is... of dat dan de dag van de Republiek is... Of voor een kinderfeest. Dan gaan dus, dan krijg je een oproep, hè? Kom met een rood shirtje aan of een zwart rood shirtje of iets roods. Ja. En dan gaat zo, dan gaan in de spinningles gaan de gaat Turkse muziek aan en dan gaat de İzmir Marsen gaat aan. Ja, nee, ik ook. Ja. En dan gaan we zo spinnen en dan zingt iedereen mee en dat is dan zo'n. Voor mij waren dat altijd wel momenten dat ik dacht van, Turken zijn wel. Nationalistisch. Ik weet niet, sowieso nationalistisch. Mm-hmm. Soms op een hele enge manier, kan ik je ook zeker? Ja, absoluut. Ja. Maar dat trekt jou aan? Nou, dat trekt me niet. Maar ik hou wel van... Nationalistische Turken? Nee. Dat noem jij. Ik bedoel, ik denk, je gaat iets... Ja, ga verder. Ik denk wat meer dat wat ik zei, heb soms het idee dat je in een film leeft, dat is niet altijd positief. Want ik zei wel eens van, nou, er is wel altijd drama, weet je wel, er is altijd drama. Ja, maar je hebt ook maar drama, dat expressieve, daar hou ik wel van. Ja. En dat maakt natuurlijk als journalist ook, maakt het makkelijker. Want het is, mensen willen altijd met je praten en willen je altijd helpen. En hebben altijd goede, smeuïge verhalen die je natuurlijk goed moet checken. Ja. Maar dat gaat natuurlijk altijd wel... Het is wat meer, het is wat levendiger. Het is nooit saai. Istanbul is nooit saai. Ja. Ik zit even wat mailtjes door te nemen. Nee, dit is allemaal... Nou, dit is allemaal heel onaardig, gaan we doen. Ja. Maar dat is dus de reden dat jij in Turkije wil zijn. Als je hier in Nederland bent... Ja, maar als journalist, ik hou ook echt van Nederland. Ja. Maar wat ik me afvraag, waar verblijf jij nu eigenlijk? Een beetje overal, nergens. Je hebt geen huis? Nee. En waar slaap je dan? Nou, vrienden, familie, dat. Vrienden, familie. Je hebt wel gewoon familie hier. Ja. Hoe reageer zij op alles wat er gebeurd is? Best wel kalm, gelukkig. Ja, natuurlijk waren ze ook wel... Het gaat niet in de koude kleren zitten. Ik praat hier natuurlijk ook... Ik ben zelf ook vrij kalm onder de hele situatie. Mm-hmm. Maar er zijn ook momenten dat het me wel aanvliegt. En dat ik denk van zo... Aanvliegt hele... en hoe uitzicht dat dan? Nou, dat ik er wel... Het is niet dat het me niks doet of zo. Dat je niet meer in je huis bent. En dat je in een keer zonder spullen zit. En dat je denkt, kijk, ik word nu ook nog wel geleefd. Dus je zit echt in een proces dat je ook... je zit natuurlijk in dit hele proces. Dus deels ga je ook gewoon mee met wat... Ik heb nu ook niet zoveel tijd nog gehad om na te gaan denken van wat is nu, wat nu? Heb jij neergelegd bij het feit dat je voorlopig hier bent? Of, ja, dat wel. Ik denk wel, ik zit hier wel even een tijdje. Ja. Dus je moet wel een huis gaan zoeken. Alleen dan is het een ander probleem, want voor mij heb je geen werk. Nee. Nee. Nee. Hoe ga je dat doen dan? Als in, dat weet ik nog niet. Nee. Ja, je lacht erom, maar dat is eigenlijk... Want ik denk, heb je nog een idee voor, weet je wel... Ik denk wel over alternatieve, niet per se beroepen... maar ik denk van, maar ik moet natuurlijk wel... dat gaat, ik denk wel dat goed komt. Toch? Want wat je over je heen kreeg de afgelopen maand... Ja. Iets langer dan dat, dat was niet mals. Nee. Merk je daar iets van als je over straat loopt? Supermarkt? Nee, wat je over je heen krijgt is veel online... Ja. En ik zie dat ook wel eens bij anderen. Ik kwam in dezelfde tijd naar Nederland als... er zijn natuurlijk veel... Ik kan me herinneren... Een van de eerste dingen die ik las was... een van die finalisten van Heel Holland Bakt. Die haar kook moest op de brandstapel of zo. En toen dacht ik, echt, houd toch op. Echt. Ja. Zo'n arme mens bakt gewoon taarten. Ja. Waar gaat dit heen? En tegelijkertijd dacht ik toen van... maar dat is natuurlijk een hele kleine groep. Wie zit er nou op Twitter? Ik bedoel, dat is een klein... Dat is een harde kern. En ik denk wel eens, ik zou willen dat die hele menigte... weet je wel, die middenmassa... Mm-hmm. Ik vind niet dat iedereen zich maar altijd moet uitspreken. Maar het zou wel fijn zijn als we die iets meer... als journalist een stem weten te geven of zo. Maar dat is natuurlijk geen nieuws. Nee. Die middenmeuts, die... Maar je voelt je niet onveilig in Nederland? Nou, de eerste dagen wel, ja. De eerste dagen heb ik wel een beetje... voel je ook een beetje vogelvrij, maar je bent snel weer... Het is natuurlijk toch bekend terrein. Ja. Maar heb je nu een concreet plan? Nee. Je hebt eigenlijk helemaal geen plan? Nee. Dus je laat op je afkomen? Ja, voor nu, maar dat plan komt, dat komt wel. Want in de journalistiek zullen ze je waarschijnlijk niet echt meer gaan omarmen nu in Nederland. Is het toch een smetje? Ja, maar de vraag is nog of het een terechte of onterechte smet is. Ja, maar we zijn het allebei over eens dat dat waarschijnlijk jaren gaat duren voordat het bekend wordt. Ja. En je moet toch iets doen in de tussentijd. Ja. Dat is een vraagteken. Ik weet dat niet. Ik heb nog niet heel veel tijd gehad om daarover na te denken. Je staat natuurlijk, ik ben ook nog niet helemaal... Ja, je bent natuurlijk zo met dat kan hele je wel, als ik zo naar je kijk, dan is het misschien een psychologie van een koude grond, hoor. Maar kan je wel goed bevatten wat er nu gebeurt? Ja, dat wel? Ja, dat wel. Maar het is nog niet afgelopen. Ik bedoel, wat zijn we verder? Een maand. Het is nog niet de tijd geweest om een heel plan uit te stippen. Je moet natuurlijk een heel ander plan. Je hele leven staat op de kop. Dus je hebt ook even dat tijd komt nodig. Ook, dat wil ik nog wel. Dat moet wel even gezegd worden. Want jouw advocaten hebben een bericht naar buiten gebracht. Yeah. En dat was wel. Denk ik ook belangrijk voor jou. Omdat je ergens in betrokken wordt waarvan jij vindt dat je daar niet in betrokken zou moeten worden. Ja, dat zeiden ze ook. Het moet geen schaduwproces worden. Ja. En wat ik ook opnieuw weer zeg, van ik ben verdachte. En dat zit dus dat zit op een bepaald aspect vast in de beginfase van die relatie. Ja. En zijn hele proces... Ik bedoel, ik ben ook deze week niet opgeroepen. Ik ben geen verdachte in zijn proces. mijn advocaten zeiden ook terecht van ja, haar naam wordt veelvuldig genoemd in een pro forma zaak. En dat is wel opvallend. Ja. En ik denk dat daar wel bij wel goed is om echt dat die gewoon de feiten echt op een rij te houden. En dat wel helder te houden. Mm-hmm. En dat zeg ik niet alleen voor mezelf, maar dat maar, ik ook wel denk. Ik heb die brief gelezen en daar zit ook echt een verwijt in. Is het ook denkbaar dat je dan een schadeclaim gaat indienen daarover? Nou, dat heb ik toen al direct gezegd. We gaan wel bezig met een zaak tegen de staat. Als dat dus... Ja, dat ging om zes salaris en zo. Ja. Maar wat er nu gebeurt, is dat jij dus ook echt heel duidelijk wordt betrokken met naam en zo. Ja. Is dat nog een keer? Is dat een reden voor misschien nog een zaak ernaast? Nou, ik hoop zelf niet op nog meer zaken. Nee, maar ik hoop echt wat mijn advocaat ook hebben gezegd. Van, nou, we hopen dat het OM in het vervolg zorgvuldiger is. En dat hoop ik ook. Nou, ik denk het niet. Want ze zijn bezig, heb ik begrepen, met nog meer audiobestanden ontcijferen. Ja. Sommige zijn niet goed volgbaar. Arabisch, tv stond daar en zo. Dus waarschijnlijk gaat alleen maar meer informatie over jou naar buiten komen. Ja. Nee, je schudt. Nee, dat zien mensen niet op de radio. Ja. Nee. Nee, als in dat ik niet bang ben voor wat er komen gaat over mij. Nee. Ik heb gezegd nee, ik heb over kaart gespeeld over hoe die relatie ontstaan is, wat mijn aandeel is geweest, in die valse tegenschriften, wat ik weet over zijn verleden. We hoeven niet over hem te hebben. Jouw toekomst is nu nog even echt ongewis. Ja. Toekomst is ongewis, ja. Toch? Ja. En je herhaalt de woorden alsof je... Over nadenken. Nee, omdat ik daarover denk dat daar een. Ik weet nog niet of dat een psalm is of een ander christelijk lied over is. Oh, okay. Over de toekomst die onzeker is. Ja. Ja. Ik hoor Thomas lachen, die kent de Bijbel ook. Dat is de redacteur trouwens, mensen. Dus, ja. Ja, en ik denk dat zie ik veel. Ik denk dat dat ook wel scheelt. Van in mijn werk als journalist heb ik ook veel. Je spreekt veel mensen. Je spreekt als journalist veel mensen van wie er iets of mis is gaan in het leven. Of er leven staat in één keer overal. Mm-hmm. Er is altijd iets. Okay. Dus je bent wel erg optimistisch, valt me op. Je bent niet. Er zit hier niet een. Nee. Vrouw nee. Die. Nervous gebeukt. Nee, en ik ben ook niet. Dat zeggen mensen ook nog wel eens van je bent. Hoe heet dat? Nou, dat woord. Naïef? Nee. Ik roep me wat, weet ik veel wat. Afgestompt? Nee. Wacht. Ja, ik wacht even, ik zit hier toch. Ja. Kijk, er zit wel een stukje boosheid natuurlijk en verontwaardiging. Maar het is niet dat ik er heel lacht, zuur van... We zien mensen niet, maar je zit 1,5 uur te lachen. Nee, ja, maar dat is ook mijn natuurlijke uitdrukking. Ah, okay. Ik vind de zaak is ernstig. Dus dat is de ernstigheid van de zaak. Tegelijkertijd ben ik ook als persoon iemand die heel optimistisch is en gewoon... Oké, we gaan het afwachten. Ja. We kunnen ook verder niet zoveel zeggen. Ik wil je heel erg bedanken dat je hierheen bent gekomen. Ja. En we gaan het volgen. Goed, en misschien kom je dan nog een keer. Als het meer duidelijk is. Zou leuk zijn. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar de krokante leesmap. Eerder vandaag op de redactie van de krokante leesmap. Derde druk. In totaal liggen er 25.000 glimmende exemplaren op kopers te wachten. Wat staat er in jouw boek? Ja. Bij mij staat Voor Noor, het grootste talent van BNN Vara. Oh. En bij jou? Voor Roelof, vriend, voorbeeld, alles. Ja. Nou, ik vind het alle twee hele mooie. Ja, ik ben er niet rouwig om. Ik vind het heel groot... Ik ook. Ik vind dit niet karig uitgepakt. Het enige andere boek wat ik ooit gesigneerd gekregen heb... is een boek over woonwagens. Dat heeft de burgemeester van Zeist voor mij gesigneerd. En dat was niet eens zijn eigen boek. Omdat ik een reportage ging maken over het woonwagenpark in Zeist. En hij zei, ik signeer dit wel even. Dat is toch een doodzonde? Nou, hij gaf me een boek cadeau. Ik ging namelijk hem ook spreken over dat woonwagenpark. Omdat het in zijn gemeente was. En toen zei hij ook, ik heb nog een mooi boek voor je. En toen ging hij dat boek signeren met Voor Noortje. Het is toch heel gek als je andermans... Alsof ik in een boekhandel ga zitten. En dan ga ik de boeken van AFTH van der Heijden signeren. Heel vreemd. Dat kan alleen in Zeist. Ja, het is toch echt gebeurd. Wat schrijf jij normaal in boeken? Gewoon als ik vraag hoe iemand heet, als ze dan willen. Dan zegt, noem maar een naam. Ulrike. Voor de liefste Ulrike. En dan vraag ik waar ze vandaan komen. Van heel Elst. Of voor de sympathiekste Piet. Van heel Arnhem. Ja. Of de beste, of de meest getalenteerde. Leuk. Geloven mensen dat dan ook? Ja, dan zijn we vaak dankbaar. Ja, zo werkt de boekenwereld, Roelof. Er zitten hele gekke dingen in dit taartje trouwens. Ja, die zijn van Dennis. Die bakt altijd van die bijzondere taartjes. Wie is Dennis? Dennis is van Zin in een Broodje. Wat is die gast? Hoe heette die gozer die op het taartje stond? Frank. Frank van het Hof. Frank van het Hof. Wat ben je blij met jezelf als je een foto van jezelf op taartjes plakt? Dat doen wij toch niet op onze verjaardagen? Of wel, Roelof? Ik was niet uitgenodigd. Nee, maar stel dat jij je verjaardag viert. Dat heb je dit jaar gedaan. Ik was erbij. Dan heb jij toch ook geen taarten met een grote hoofd erop? Nee. En dat doet Frank dan wel. Met een grote hoofd. Maar ik heb nog nooit van die man gehoord. En dan moet je misschien eens luisteren naar Radio 2. Ja, misschien krijg je een pseudoniem. Hoe is dat? Gijs Staverman. Niet. Nee. Goed dat je het gelooft, wil. Ja, grappig. Wist je dat ik de gast was bij Gijs Staverman, dat ik het was vergeten? En dat hij me belde. Oh, je bent zo te gast, ben je onderweg? Ik zei nee, maakt niet uit, dan doen we het zo. Dus ik was bijna voor niks onderweg geweest. Noor, uh-oh. Jij woont nu weer bij je ouders. Oh, het is verschrikkelijk. Mijn vader heeft net foto's gestuurd van hoe het gelopen is. Er is niks meer van. Ik zal het laten zien, er is niks meer van mijn huis van over. Van jouw huis? Ze zijn 5 uur nu bezig, hè? Ze zijn net begonnen vanochtend. Begrijp ik nou goed dat jouw vader aan het hakken is? Oh, jee. Nee, die is aan het kijken. Die vond het belangrijk om even zijn hoofd te laten zien aan de bouwvakkers, zodat we weten wie de baas is. Dit is niet mijn hele huis, maar dit is een deel van mijn huis. Daar moet de badkamer komen. Nee, er staat dus niks meer van over. Het is een geraamte. Ik heb geen medelijden, hoor, met een kind van 23 dat een eigen grachtenpand heeft. Ik vraag niet om medelijden. Zie je? Dan doe je het weer. Wat? Ja, je hebt allemaal verkeerde interpretaties. Nee, wat is... Noortje is toch 23? Toch Noort? Nee, ja. Nou ja, ik schrok daar wel van. Mijn hele huis is weggevaagd. Maar verder gaat het prima, hoor. Ik slaap nu in Hotel Papa Mama. Jij bent daar gelukkig? Niet ongelukkig. Ik heb natuurlijk door de week, omdat ik zo'n raar ritme heb met die ochtendshow... Door de week heb ik sowieso niet een heel spannend leven. En in het weekend, ja, dan boek ik hem gewoon lekker naar Amsterdam, hoor. Joejoe. Stap ik in de auto en dan zie ik wel waar ik slaap. Ja, dan slaap je... Nou, dat is toch een beetje je leven al jaren, toch? En jouw ouders kennen dit soort tijden, dit soort opstaattijden, eigenlijk alleen van het personeel. Ja, maar daarom heb ik dus ook een apart vertrek gekregen. Ik slaap niet in de kamer waar ik altijd... Zeg maar in mijn eigen slaapkamer met mijn ouders, daar slaap ik niet. Slaap aan de andere kant van het... huis, zeg maar. Het zijn twee huizen aan elkaar. Er zitten een goede 600 meter tussen, zeg ja, maar. Ja, zij horen mij echt niet als ik opsta 's nachts. En dat is dus niet in die kamer waar dat zwijn hangt? Nee, dit is een andere kamer. Andere vleugel. De krokante leesmap. Met Marcel van Roosmalen, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries. Welkom bij de Krokante Leesmap, episode 24. Roelof, wist je dat dit voor mij, veel mensen die ik ken, het afhaakmoment is? Ja, de haken ze vroeg af. Ja, nee, maar dat geschreeuw. Ik bedoel, we zijn toch... Hoe oud ben jij? Toch ook in de 30? Ik ben helemaal gek aan het worden. Ik zie ook al een glossy met Bonnie Sinclair op de voorkant liggen. Oh, is het Bonnie Sinclair? Weet je wie dit is? Aan? Mabel. Jij haalt Bonnie Sinclair en Mabel door elkaar. Dat is inderdaad prinses Mabel. Oh, jezus. Ja, ze is wel altijd... Maar ik snap de vergelijking wel. Bonnie heeft altijd van die petten op. Ja. Nou, en Mabel heeft de flesjes drank in de binnenzak. Zo. Sinds een paar miljard heeft. Marcel, jij was gisteren jarig. Ik was gisteren jarig. 51 jaar. Ja. Van harte. Van harte gefeliciteerd, Flapstaart. We hebben iemand die jou graag wil feliciteren. Hebben we aan de lijn. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Wie is dat? Hallo. Ja, dat moet je. Heb je geen idee wie dit is? Ik heb geen idee, nee. Ben ik een mystery guest? Ja, nou, bij deze. Dus de... Oh, Marcel geraden. Wie, kennen wij elkaar? wij kennen elkaar wel. En ken ik jou dan uit Amsterdam? Nee, niet uit Amsterdam. Maar en ik heb ook wel het idee dat ik jou beter ken dan jij mij. Jij bent Damien. Domien. Toch, of niet? Oh, nu is het echt Domien. Ja, het is Domien. Maar zelfs mijn vrienden beginnen mij nu Damien te noemen, Marcel. Nou ja, ik neem aan dat je belt om mij te feliciteren, ja, Domien. Gefeliciteerd. Dankjewel. 51 jaar, wat een mijlpaal. Het is niet niks. Zie je het nog maar eens te halen. Met, hoe heb je het gevierd? Sober. Zoals ik ben. Het was na het feestje van vorige week wel nodig waarschijnlijk ook. Het was best nodig om even... Jack weet dat ook hoe dat is als alle spotlights op je gericht zijn. Daar word ik bescheiden van. Dus ik dacht, ik trek me even terug met mijn gezin of wat er van over is. En in alle soberheid heb ik het gevierd. En wat zijn de cadeaus die overhandig zijn? Ik heb, van Eva heb ik eigenlijk niks gehad. Omdat ik haar ook bijna niks heb gegeven. En van de kinderen heb ik een... een tekening gehad. En nou ja, met een krokante leesmap. Dat is nog maar even afwachten. Dit is al een hele mooie verrassing, Domien. Ja, dit is wel het hoogtepunt meteen. Als dit het is, dan zal ik het hiermee moeten doen. En dan bedank ik Noortje en Roelof. Maar vind je dit dan leuker dan een tekening of niet? Dit is... ja, dit is aparter dan een tekening. Dus ik ben hier heel blij mee. Ik neem aan dat de felicitatie ook van de hele andere concurrerende podcast komt. Man, man, man. Oh, zeker. Ja, van alle drie ja. Is deze felicitatie. Ja, nee, zeker weten. Uiteindelijk gaat dit natuurlijk leiden tot één keer een hele grote podcast met 6 mensen. Ja, denk je dat het een goed idee is? Dat zou leuk zijn. Een crossover, dat doen ze in Amerikaanse comedy soms. Ik denk dat dat eenmalig een heel goed idee is. Dat wij gaan praten over jullie podcast en jullie over de onze. Oh ja. Met 100 man publiek erbij. Oh, ja. Een soort battle. Ja. Oh, dat is leuk. En dan in een zaaltje ergens. En live uitzenden op diverse kanalen. Op 538 en op Q-Music. Oh, Q-Music is het. Ja, wat ben je ineens? Lief voor Damien, ja, Marcel. Hij belt mij op om mij te feliciteren. Ik ga dat natuurlijk... Nee, dit is schijnbaar jullie cadeau aan mij. Ja, dus een van de cadeaus. Okay, ja. Nou, ja. Ik ben hier heel blij mee. Nee, en voor mij komt het mooiste pas dat ik heb opgehangen. Ik straks de opname terugluister en denk... Oh, dat echte woorden die komen pas op het moment dat ik niet meer aan de telefoon heb. Dat gaat gebeuren natuurlijk. Ja, er wordt natuurlijk in geknipt, hè? Dat begrijp jij ook wel. Er blijft niet zo gek veel van jouw woorden over, kan ik je garanderen. Ja. Dan kun je het een beetje handelen wat hij allemaal over je zegt? Oh, zeker. Oh, gelukkig. Ja, nee, zeker. Nou ja, we kunnen beter aan Noortje vragen natuurlijk. Want Marcel, die suggereert af en toe dat Noortje en ik een heel intense romantische affaire hebben. Nou ja, naar Bali. Ja. Het is een beetje zijn eigen fantasie die dan een loopje met hem neemt. Nou, Noortje, daar wil ik dan toch ook wel open over zijn. Het gaat wel wat verder dan een fantasie. Op het moment dat jij met Domien naar Bali gaat... en een week later ga je met zijn ex-vriendin... want zo is het toch, Domien, ga je naar Duitsland. Ik vind dat allemaal heel vreemd. Ja, ik kan daar ook niet zoveel aan doen. Ja, ik bedoel, wat voor rol speelt Noortje in jouw leven... dat ze zich er zo tussen gewrongen heeft? Oh. Ik hoop niet dat ik over een paar jaar zo eindig. Weet je wel, dat ze met Eva naar Amerika gaat... en met mij naar Scandinavië. Ik vind dat heel vreemd en beangstigend. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb pas één keer Noortje meegemaakt als reisgenoot. Toen zijn we naar Düsseldorf geweest... dat zij Stefan 3 dagen lang Berlijn genoemd heeft. Dus ik verwacht er veel van. Dat kan ik me voorstellen. Bali lijkt me wel een experiment. En, ja, we sturen de foto's. Daar zijn we ook heel benieuwd naar. Het is jammer dat het een podcast is en niet iets om naar te kijken. Ja, dat is waar. Misschien komt dat nog eens. Dankjewel, Domien. Ja, graag gedaan. Veel plezier. Doei. Ja. Doei. Dag hoor. Doei. Blij? Nou, voor zover ik nog blij te maken ben na deze feestweek... is dit wel de kers op de taart. Ja. Een felicitatie van... Domien, de man feliciteert nog Poetin als het moet. Het maakt helemaal niet uit als hij in de jaren 30 had geleefd. Maar er ook allerlei felicitaties. Heeft u weer praatjes? Nou ja, goed. Ik bedoel... Dit is wel een beetje lelijk, hè? Had je net aan de lijn, dit had je gewoon kunnen zeggen. Moet je hem terugbellen? Nee, dat niet. Het is inderdaad laf. Volg ons op Twitter via het krokante leesmap. @RDDV, @M van Roosmalen en @Noortje Veldhuis. Met een zet op het eind. Veldhuis met een zet. Van zuivere verpakking. Maar dit is mijn cadeau. Van jullie aan mij. Nee. Er komt nog een cadeau. Ja. Dat komt volgende week. Oké. Want dat moet handgemaakt worden. En dat is wel echt waar. Welk werelddeel? In Europa. Oké. Dan is het niks met stiksels, want dat is Azië. Ja. Het is ook niks met trobbels, of met hout. Dat is Afrika. Ja. Dus het is iets misschien met goud. Of met platina. Je weet wat je gevraagd hebt. Niet meer precies. Okay. Oh. Nee, dan gaan we het niet verklappen. Ja, dan gaan we gewoon verder. Ja. Noortje mag beginnen deze week. Yay! Nou, waar ik eigenlijk de afgelopen weken... dat zullen de mensen wel die vaker luisteren naar deze podcast kunnen erkennen... heb ik eigenlijk alleen maar bladen opgestuurd gekregen. En die zijn eindelijk, met alle respect, op. Oeh. Dus nu was het moment daarom zelf eens te kiezen... Maar ik was even vergeten dat we vandaag al moesten. Maar toen kwam ik dus bij mijn ouders aan waar ik ging slapen. En had mijn moeder, nou ja, goed, zijn hotelwaardig het verblijf klaargemaakt. En dat had ze ook een leesmapje voor me klaargelegd. Wauw, wat een vrouw, hè. Ja. Ik zeg het hier vaker. Maar die moeder van Noortje, die kun je opbouwen. Ja. Nou ja, ze had voor mij klaargelegd. The Happy in Shape. Wat ik daar dan weer mee moet denken, dat weet ik ook niet zo goed. Jouw moeder is gewoon heel erg met haar lichaam bezig. Dat is een hele grote Faya Laurens, maar ook met die van ons. Hè. Ze is altijd mee bezig. Hè. Zegt ze altijd, is er weer wat aan, is er weer wat af? Zit ze altijd, is heel erg... Met die van ons, dan bedoel je van je vader en jou en je zus? Ja, met naam van mij en mijn zusje. Niet mij en Marcel. Nou ja, als ze jullie zou zien, zou ze er ook wel over beginnen, hoor. Oké. Okay. Ja. Maar ze ziet jouw lichaam nog steeds als haar lichaam. Gewoon dat ze daarmee over mag beschikken en beslissen. Ja, zij is daar wel mee bezig. Ze zei gisteren, zei ze nou ook, wat zei ze nou? Zat ik op de bank en toen had ik het over kleren of zo, zei ze... Ja, daar gaan we ook nog mee aan de slag. Toen dacht ik, ho. Is misschien dat jullie me nou, gewoon niet meer terug maak daar gewoon gebruik van. Je krijgt een makeover. Dat doe je moeder. Dat gaat is kritisch, hoor. Gaat een parelsnoertje om straks. Ja. Ach, ze het zien, hoor. Mantelpakkie. Ja. Lingerie. Ja, ik had mijn Febo-trainingspakker natuurlijk meegenomen. Die heb ik eigenlijk niet meer gezien. Ik hem naar binnen heb meegenomen. Ik zie je moeder, dan zou die pakt dat dan op, maar niet met haar handen, maar met twee oude kranten. En dan knijpt ze de neus dicht en dan doet ze het op de mestvaalt. Nou, nee, helemaal niet. Dat geeft ze uit aan de werkster uit Bangladesh. For you. Brazilië komt ze vandaan. Brazilië? Ja. Ja, meegenomen van een vakantie. The Happy in Shape, met op de cover, je raadt het niet, want ze staat ongeveer op ieder blad wat over lichamen staat. Faya Laurens. Leuk, ja. Ik weet eigenlijk niet eens meer wat zij deed voordat goede zij... Goede tijden, slechte tijden. Ze was ook DJ, toch? Ook. Ja. Wat heeft ze hier te vertellen? Ja, ze heeft hier van alles te vertellen. Maar ik begin even bij de... Hoe heet dat? Editorial. Tuurlijk. Van Hilde Veren. Ja, die ken ik. Oud-collega van Eva. Nou, dat zal wel weer dat je haar kent. En die heeft het over hashtag Pilatesmam. Sinds kort heb ik een nieuwe truc die lijkt te werken. Elke dag schrijf ik het woord Pilatesmam op mijn pols. Een soort tijdelijke tatoeage, zeg maar. Christus. Waarom Pilatesmam? Hoor ik jullie nu denken. Nou, in films en tijdens mijn reis in Amerika zijn het altijd de yoga en de Pilatesen, de moeders die er superslank uitzien, maar wel die no-nonsense houding hebben. En dus laat ik binnenkort een tatoeage plakplaatjes voor mezelf maken. Jezus. En voor de verkoop. Zodat iedereen dit nieuwe dieet zelf kan ervaren. Een gat in de markt, al zeg ik het zelf. Jezus, wat slecht. Dit is de bodem van de editorials. Er zit ook geen pointe aan verder. Omdat ze begint met hashtag Pilates. Omdat ze dan de kop en dan begint ze met meer sporten, minder snoepen, minder kleren kopen. Prima. Ah, mens. Maar dan eindigt ze wel met verder natuurlijk heel veel fijne nieuwe sportmode. Want laten we wel wezen, dat voornemen om flink te gaan sporten wordt echt een stuk eenvoudiger met een nieuwe legging shirt en schoenen. Terwijl ik dacht, drie alinea's geleden wilde je nog stoppen met het kopen van nieuwe spullen. Dit is echt een heel erg editorial, sorry. Ja. Nou, doe nog even iets dat minder erg is. Want nu wil ik al niks meer uit dit tijdschrift horen. Gewoon. Nou, gaan we naar de Happy in Shape redactie. De voornemens voor 2019 van de redactie. Het lijkt mij een beetje laat, maar goed, hè. Nee, bijvoorbeeld Rianne Plant, meer gaan sporten. Daphne Mulder, mijn doel van afgelopen jaar was om in shape te komen. Dat is het dit jaar nu weer. Dan denk ik, Jezus. Dan werk je voor een blad, dat heet Happy in Shape. Dat zijn alleen maar je voornemens om te gaan sporten en om in shape te komen. En het lukt niet, maar nee. Los daarvan. Ik bedoel, I don't give a fuck wat Rianne Plant. Ja, dit is sport. Maar en welke uitgever is dit, Noortje? Kun je dat even kijken in het colofon? Waar zit dat? Ja, het colofon. Achterin, voorin of achterin. In ieder geval nooit in het midden waar je nu zit te bladeren. Ja, ja. Ik ben er al. Drukkerij of niet? Pijper zeker. Oh, Pijper Media. Pijper Media. Nou, Pijper Druk BV. Top. Ja, dat is die hebben ook nieuwe de vuur. Dat zijn twee halve boertjes uit Groningen die alle bladen verkrachten. Faya Laurens die brengt het boek The Cellulite Guide uit. Ja, ik weet het. Hoog op de bestseller top 60. En die volg ik vanuit interesse. Nou ja, en dan wordt gevraagd, goh, Faya, waar gaat dat boek over? En dan zegt zij, het is echt een no-nonsense guide. Dat is blijkbaar een lievelingswoord in dit tijdschrift. Met alle feiten en fabels over cellulite op een rijtje. Waar komt het vandaan? Hoe ziet het eruit? Wat zijn de oorzaken? Etcetera. Ik verwacht dat dit mijn allergrootste boekensucces gaat worden. Jezus. Omdat ik nu exact weet wat een vrouw wil en wat ze nodig heeft om een beter lijf te krijgen. Ik denk dat Faya vooral weet wat een man wil. Verder breng ik in maart mijn eigen killer body repen op de markt. 3 repen met veel eiwitten in de smaken donkere chocolade. Die is vegan. Noortje, dit is een cheesecake en karamel. Ze zijn echt heerlijk. Ja, maar dat is dus wat in dit blad ongegeneerd gebeurt. Het hele verhaal met Faya. Dat is Pijper Media. Oh. Maar cellulitis, is dat een hot topic voor vrouwen? Ja, blijkbaar. Zo wordt een beetje gebracht. Ik heb het niet, maar ja. Er zijn mensen die het wel hebben. En je nog bent eventjes, 23, of kan dat dan dat ook? Heb je niet. Faya heeft dat al sinds de 15e, zegt ze in dit interview. Faya heeft echt geen cellulitis. Die heeft dat ze zegt, ik heb brede heupen en dikke billen. Maar wat is het? Het is sinaasappelhuid, toch? Pitjes. Echt, waar heeft ze dat? Ja, al sinds haar 15e. Maar ja, kijk, weet je wat Faya gewoon doet om een gezond leven te leiden? Mm. Laatst was ze een dagje weg met haar zoon Shai. Hij is 11. En dan haalt ze gewoon een bolletje met carpaccio bij de benzinepomp. Maar... Bij de benzinepomp? Ja, ja. Heb je een bolletje carpaccio? Maar dat doet ze niet 3 dagen achter elkaar. Carpaccio. Is dat bij de benzinejuwelier of zo? Waar woont zij? Ja, weet ik niet. Doe Amsterdam. Ik zal het in Wormer eens proberen. Hier doe bij maar een de Texaco, carpaccio. Hoe noem je dat? De Texaco hier was een Esso geworden bij het Mediapark. Die heeft een Spar ingebouwd. Praat eens normaal. Praat eens normaal, joh. Verwende. Jezus, Spar. De Spar. Het is geen spa. De Spar. Een spa met een R erachter. De Spar. Het is gewoon de Spar. Kun jij dit soort dingen alleen zeggen als je het als typetje doet? Ja. De Spar. Zo heet die winkel toch? We nemen de met Spar. Deze podcast met Noortje erbij wel heel erg afstand van het gewone volk. Hè? De Spar. De Spar. Hoe zeg je dit dan? Ja, maar zo zeg jij het dus. De Spar. Ja. De Spar. Ja, de Spar. Ja, jij praat met een rollende R. De Spar. Dat is het niet. Het is de Spar. Het is een hele down-to-earth winkel. Down-to-earth? Nee, nou, ik zei het nu goed. Marcel, je kunt nog wel een voorbeeld nemen aan Faya als het gaat om boeken. Want zij wil dit jaar onafhankelijker worden. En in eigen beheer heeft ze nu dit boek ook uitgebracht. Maar ze las bijvoorbeeld wel in de krant dat Roy Donders failliet is. En dan denkt ze bij zichzelf, Fai, hou je hoofd erbij. Goed. Nou. Straks meer over de Happy in Shape. Marcel, vertel. Ja. Het is een blad waar niet Bonnie Sinclair op staat. Nee. Jij dacht dat Bonnie Sinclair was, maar het is een beetje een afgerachte Mabel. Een prinses. Dit blad kost €1,99. Eerst dacht ik, goh, wat goedkoop. Ja. Dat was het voor ik het doorbladerde. Toen dacht ik, jezus, wat duur. Het begint al met het hoofdredactionele commentaar van Angela. Geen vrouw met een achternaam, gewoon Angela. Het heet Bubbles. Ook ik moest eraan geloven. Natuurlijk had ik goede voornemens. En zoals bij de meesten het geval is, ben ik nu zo rond de maand februari er al een paar weer niet nagekomen. Of ik heb het niet volgehouden. Dat ik een beetje beter voor mezelf moet gaan zorgen. Wat meer aandacht aan mijn vriendinnen moet geven. En vooral weer moet gaan lachen. Dezelfde thematiek als dat van Noortje. Want dat heb ik echt te weinig gedaan vorig jaar. Het schijnt namelijk dat je door iedere dag een paar keer flink te lachen je uiteindelijk 10 jaar jonger uit gaat zien. Bla, bla, bla. Het is wel waar. Ik zeg het ook altijd. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En dan blader ik dit blad door. Lachen. En dit is werkelijk goed lachen. Het is uitgegeven door... Dat je goed die mondhoekjes omhoog. Door Audax. Ja, en dat is sowieso geen aanbeveling. Ik heb voor dat bedrijf gewerkt. Maar daar maak ik ook van moppen. Nou, alle open deuren worden hier werkelijk open getrapt. Experimenteren houdt je seksleven spannend. Dat heb ik ongeveer nou al 1000 keer gelezen. En dan staan tussenkopjes in dat artikel. Je hebt ook geen zin om elke dag hetzelfde te koken. En de domste tussenkop van het jaar is wat mij betreft 40, 50, va, va, va, voem. Wat daarmee bedoeld wordt... Kun je dat nog 1 keer doen? 40, 50, va, va, va, voem. Wauw. Nou, dan ben ik dus helemaal stil. Va, va, va, voem. Fighting Network Magazine. Wat een gigantisch blad. Je moet het met 3 handen vasthouden. Network. Dat vind ik Fighting grappig. Network Magazine. Ja, het is een blad voor mensen die vechtsporten doen en ervan houden om een netwerk te vormen. Noemen de intimide dan ook FNM? Ja, binnen in het blad wordt het ook FNM genoemd. De intimie ken ik niet, maar ik kan me voorstellen... Zeg, heb je de nieuwe FNM al gelezen? Maar is het alle soorten vechten? Als in is het ook worstelen, boksen, kickboksen, thaiboksen? Ja, er worden hier zelfs sporten in genoemd die ik niet kende... maar die wel heel populair waren. Hier, de gouden jaren van het Kyokushin. Ja, dat is dan een vechtsport, kennelijk. Die hem niet meer zo populair is, maar vroeger wel. Het is een... robuust blad, zoals jij al opmerkte. Met een hele stevige... Je kunt er mensen mee slaan. Je kunt er mensen mee slaan. Het lijkt wel alsof het een cover is uit de jaren 90. Qua kleuren Daar zijn de meeste qua brein ook wel blijven hangen. Op schrijfstijl en opmaak is nog wel wat aan te merken. Wie het is een godsnaam? Heel Fedor Emelianenko. Ik kan niet eens uitspraken. Fedor Emelianenko. Dat is The Last Emperor. kennelijk. Dat is zijn bijnaam als vechter. Hij doet aan... buitengewoon domhoofd. Vechtsport. Nou, hij is... Ik ga je straks in het krokantste artikel daar wat meer over vertellen. Laten we eerst eens even een kleine wandeling door dit blad maken, Marcel. Ik verslik me door deze beeldspraak. Ik wandel graag mee, ja. Roelof, in jouw voetspoortjes. We kunnen je niet bijhouden, zo snel wandel je door dit blad. Oh, Roelof, rent toch niet zo hard. Rent toch niet zo hard door dit blad heen. Oh, wat neem je ons mee, wat een prachtige tocht. Ga door. Op pagina 4 vinden we het artikel VIP-tafels, luxe of bittere noodzaak. Dat gaat dan over die dure tafels bij vechtsportgala's. Hè, waar vaak van wordt gezegd van, nou, dat is voor penose. Het staat hier ook, het zou een criminogene factor zijn. Criminogeen, een nieuw woord. Dat staat hier zo, criminogeen. Heb je ooit van dat woord gehoord? Nee. Ik ook niet. Dus, ik ook niet. Zou het bestaan? Ik laat het de stem uitzoeken. Het woord criminogeen bestaat zeker. Het betekent zoveel als misdaad bevorderend of misdaad stimulerend. Wanneer mag ik trouwens eens een tijdschrift recenseren? Als je iets leuks voor me hebt, stuur het naar de Krokante Leesmap. Postbus 175, 1200 AD, in Hilversum. Va-va-va-voem. Ik ben een keer hier op werk, ben ik nog uitgeslagen. Door. En we deden kickboks op het dak van United hiernaast. En toen gingen we kijken, zeg maar, kregen leverstoot. Van wie? Van wie? Van Evert. Die werkt hier inmiddels ook niet meer, hè? Evert werkt hier niet meer. Evert wegwezen. En ik boks elke week in het Vondelpark. We zien hier de influencer. Jullie een keer mee? Ja, jawel. Dat wil ik wel. Roelof? Nee. Hoezo niet? Degene die het hardst nodig heeft, die haakt zich als eerste af. We zien hier de influencer Hanwei Chang. En die gaat de ring in. Hij is YouTuber, ken jij hem, Noortje? Ik hoop dat ze mij een keer uitnodigen, serieus. Wil jij een keer vechten in de ring? Ja, zeker. Want hij gaat... RTL 5 heeft het programma Boxing Stars. Nou, kunnen ze mij voor bellen. Deze YouTuber gaat boksen... Nee, boksen zeg ik dat gewoon. Ik hoop dat ze hem helemaal kapot slaan. Ja, boksen tegen vlogger Ismail Ilgun. Oh, die ken ik wel. Ja. Nou, sla hem. De voorheen de tuigvlogger. Jezus, dat er een markt voor blijft voor die Ismail Ilgun. Er staan ook praktische tips in voor vechtsporters. In de rubriek vechtsport en recht. Bijvoorbeeld over een contract. Als je contract hebt afgesloten voor een gevecht. Dan kan het duidelijk zijn. Op het eerste gezicht duidelijke bepalingen. Maar krijgt de vechter de bonus ook uitgekeerd. Als hij een technische knock-out krijgt. Dat heet Colm, dit artikel. Dat zie je Colm bijstaan aan de zijkant. Is er geen Colm? Nou, het is van Brandjesadvocaten in Amsterdam. Wat een... Ze geven tips. Ah, ja. En zo staan er meer handige dingen in. Vechtsport en financiën. Zak geld erbij. Gage en belastingen. Is de gage bruto of netto? Het is kortom een mooie combinatie van niet mag to know kijken? En nice to know. Mag eens kijken? Na de uitzending. Flauw dit. We gaan naar het krokantste artikel. Noortje, houdt beknort. Beknopt. Houdt beknort. Knort, dat is het ergste wat je tegen een corporale vrouw kunt zeggen. Houdt beknort. Ja. Ik heb nog iets leuks voor jullie. Wat dan? Marcel, ik denk dat jij daar het meest geïnteresseerd in bent. Een sachet. Wat? Is het een sachet? Een zakje? Een zakje. Smeersels. Wat is het? Driedaagse kickstart met detox. Leuk. In 3 dagen slanker en fitter. Intensive cleans. Val gemiddeld 2,5 kilo per dag. Goed af. Zo. Frisius, juice. Zo. Mijn krokantste artikel gaat over broodje hydratatie. Bye-bye droge huid. Is je huid met het winterse weer wat droog en trekkerig geworden? Dan heeft hij vocht nodig. En hoe krijg je hem dan gehydrateerd? Simpel, geef hem een moisture sandwich. Hoe? Ja. Wat is dat? Dat ga ik je nu haarfijn uitleggen. Ze hebben het bijvoorbeeld over... Je hebt geen 100 stappen plan meer nodig. En YouTube ingewikkelde tutorials ook niet. Je moet voor de moisture sandwich gaan. Het gaat om laagjes vocht, zoals je een sandwich ook opbouwt. En wat ik het krokant aan dit artikel is dat er eigenlijk geen woord Nederlands in staat. Dat ga ik namelijk even laten horen. De moisture sandwich is dé layering methode die je helpt om met de huid op een eenvoudige wijze optimaal te hydrateren. Het geheim zit hem in het sandwichen van elk laagje skincare. Zoals je favoriete serum, olie en crème tussen laagjes vocht. Dat vocht kan zijn een hydraterende face mist, een hydraterende toner, een treatment water of een essence. Het is duidelijk. Hierbij is de essence het geconcentreerdst. Een essence is, net als een treatment water eigenlijk, een lichte vloeistof voor actieve ingrediënten die Roelof, je na het reinigen van je gezicht ook naar de toner aanbrengt. Ja, zet muziek onder. Ik ben er alweer. Dit was het. Waar slaat dit op? Dat is zo grappig. Ja. Ik vind dat heel krokantjes. Ik vond het wel geinig. Oh, jij vond het wel geinig. Ja. Goed. Nou, dan hebben we de gemiddelde koorhumor te pakken. Ik vind het grappig dat je over gewoon het insmeren van je vel. Ja, ik heb natuurlijk iets te vrouwelijks uitgekozen. Niet het publiek, denk ik, er helemaal voor. Goed. Misschien moeten we de luisteraar weer laten kiezen, want dan doe je het heel goed. Nee. Ik ruik allemaal kansen, dus dat gaan we niet doen. We gaan naar de glossy. Nee, naar de glossy gloss. Dat glossy tijd... gloss. Schiet nou op. Eén ding. Ik wil gewoon even 2 minuten uit kunnen praten. Twee minuten. Ik kreeg 2 seconden van jullie. Oké, nu. Het krokantste artikel uit de gloss is geheel in stijl met het hele blad. Een ontbrekende auteursnaam. Een foto die lukraak is geplaatst van 2 vrouwen met een glas sherry. En het gaat over vriendschap tussen vrouwen en dat het niet helemaal botert. Het artikel heet: kan ik een vriendschap na 40 jaar zomaar verbreken? Ja. En de bovenkop is: Leonie van 53 ergert zich aan haar vriendin. Tussenkopjes, flirten met andere mannen. Oelof, zeg jij, ze gebruikt mij als excuus. Ja, ik tel me. Ik negeerde haar bericht. Ze zat met haar haren en BH-bandje te frummelen en die kerels vonden alles prachtig. En ik heb geen zin in haar telefoontjes, berichtjes en al helemaal niet om haar te zien. Dit zijn dus volgens de Glos en hoofdredactrice Angela zonder achternaam in het bijzonder dingen waar 50-plus vrouwen zich druk over maken. Ze maken zich dus druk over vriendschappen die ze hebben, maar niet meer willen hebben. Terwijl ze niks anders hebben in hun leventjes. Het is ook nog eens ongelooflijk slecht verzonnen en geschreven. Ik citeer een stukje. Het begon allemaal toen haar zoon op de basisschool zat. En Ronald, haar echtgenoot, 80 uur per week werkte om carrière te maken. Eerst klaagde ze dat Ronald een rondreis door Japan te duur vond. En het jaar erop klaagde ze dat hij geen zin had om mee te gaan naar de 10-minuten gesprekken naar school, omdat hij altijd aan het werk was. Wat is dat toch bij vrouwen dat ze vriendinnen gebruiken om te klagen over hun man? Dat is dan heel vreemd. Doet jouw moeder dat ook, Noortje? Nou, volgens de Glos wel. Nou, dat was het. Het verschrikkelijk artikel uit de Glos is mijn krokantste artikel. En het heeft dan ook nog een tussenkopje openhartig. En het allerergste aan de hele Glos vind ik dat de auteurs... Tijd om. Mag ik weer aan? Nee, je mag weer aan. Mag ik weer aan misschien? Want ik vind het alleen al leuk om 3 keer door jou heen te tetteren. Wat je bij mij ook altijd doet. We hebben jou 2 minuten de tijd gegeven. Maar merkte jij tijdens het voorlezen dat jij ons miste? Want je zat de hele tijd en... Je zat gewoon te wachten of we zouden reageren, maar dat deden we niet. Je vond het heel onwenig, geef toe. Nee hoor, kom op, we hebben nog 3 minuten voor deze show. Ja. Ik ben zo moe. Mijn krokantste artikel uit Fighting Network Magazine is het omslagartikel. En op de cover zien wij Fedor Emelianenko, zei jij net al inderdaad. Ja. En die zijn bijnaam is kennelijk The Last Emperor en hij traint in Amstelveen. En jij zei net over deze man toen je deze foto zag? Wat een leeg hoofd. Dat zou ik nooit zeggen, wil ik aangetekend hebben. Nooit beledigend worden naar mensen. Wat zeg jij, Noortje? Hij lijkt een beetje op een hele enge Poolse bouwvakker. Maar het leuke is, je zou denken, deze man heeft niet heel veel te vertellen. Hij lijkt op Mental Tio in zijn jonge jaren. En wat is de kop van het interview, de eerste streamer? Als het woord charisma op iemand van toepassing is, dan is het wel op deze man. En dan zie je hem ernaast staan en dan denk je... Ja, en dan de volgende pagina is je aan het schaken, neem ik aan. Charisma is dus meer dan alleen uiterlijk. Hey, mijn haar dan hou jij je aan vast. Kijk nou. Dan krijg je een volgende foto met zijn broer. Of wat is dit? Dit is zijn trainer, vriend en familielid. Dat voelt hij althans zo. Peter Thijssen. Dat is de man die hem traint in Amstelveen. Mag ik iets vragen? Ja. Groeit jullie haar ook zo snel als in bij mannen? Nou, het valt vooral snel uit. Ik weet niet hoe. Ik hou niet bij hoe snel het bij jou groeit. Maar hoe vaak ik doe hierbij een oproep aan Laser Clinic om mij met mijn verjaardag. Wil je in de microfoon praten? Ik wil wel een haartransplantatie onderhand. Nou, ga door, man. Maar ik ga denk ik 1 keer per 1,5 maand, 2 maanden. Nou ja. Ik ook, maar bij jou, jij hebt amper haargroei, toch? Ja, als ik het echt laat, dan krijg je een matje. Je hebt al vanaf je geboorte hetzelfde kapsel. Maar deze Fedor, deze sympathieke man... Ja, het is een interview, het is leuk, lekker opgeschreven. Alsof je erbij bent, hè? Prachtig. Hier, Fadil Jafar zit al op mij te wachten... als ik daar ruim op tijd aankom. Ja, ruim op tijd? Geef jezelf een compliment, nep. Volgens mij heeft onze fotograaf met een slaapzak voor de deur gelegen... om er niet te laat te komen. Het is tekenend voor zijn enthousiasme... dat hij een dag vrijgenomen heeft van zijn werk... om deze reportage te maken. Op verzoek van Peter Thijs is ook Dimitri Verheij aanwezig. Hij spreekt vloeiend Russisch. En hoewel Fedor beter Engels verstaat en spreekt dan hij vaak doet voorkomen, zal een Russische tolk hem beter op zijn gemak stellen. Al dus met ons meedenkende Peter Thijssen. En zo, later gaat het ook over deze man natuurlijk. Maar het leuke, ik vond het leuk om even in te zoomen op hoe de schrijver je meeneemt op deze reis naar Amstelveen. Ja, prima. Dat vond ik prachtig. Ja, denk maar niet dat het gaat winnen. Oké, briefjes, jongens. Ja, briefjes. Hebben we briefjes? Ik kan een stuk uit de glos scheuren. Doe maar. Ik heb hier een stuk papier. Hier, er staat weer een nikszeggende foto. Hoppakee, uit de glos. Jij een stuk, Roelof, alsjeblieft. Ik heb geen pen alleen. Dijf, hier heb hier een pen. De doorgeefpen, de doorgeefpen. Kentucky Fried Chicken en de doorgeefpen. De doorgeefpen, de doorgeefpen. Marcel, heb je de Luizenmoeder gekeken? Nee. Dat vind ik echt iets voor jou. Hoezo? Nou. Ik ben niet zo van de hypes. Behalve als het om boeken gaat. Marcel, waar ging je artikel ook weer over? Ik wil je graag punten geven. Dat ging over vriendinnen die geen vriendinnen zijn. Oh ja. We beginnen met de punten van Noortje. Die zijn Marcel 4 en Roelof 6. De punten van Marcel. Stop eens met dat toneelstuk, joh. Ja, Roelof 6. Nou, het is duidelijk wie de gewonnen heeft. Noortje 4. Wat geven wij de hele dezelfde punten, Marcel? Ja, omdat wij er alle twee een beetje neutraal in staan. Ja, wij nemen het. En in mijn hand heb ik dan de sleutel. De punten van Stop Roelof. Stop nou toch eens. Alsjeblieft, man. Marcel 7. Oh ja, hoor. Noortje 3. En hey, komt dat even goed uit? Ik probeer jullie ook één keer iets bij te brengen over hydratatie. Dan zien wij een einduitslag. Noortje, 7 punten voor de hydratatiecursus uit de... Ach, de moisture sandwich. Uit de, hoe heet je, blad? Oh ja, de Happy in Shape. Je moest kijken. Jezus, dit is zo badinerend voor alle bladenmakers in Nederland. Nee, hey, de Happy in Shape. Met een prachtige Faya Laurens op de cover. Tweede, 11 punten voor Marcel met de Glossy Gloss. Ja. En de winnaars, van harte zeggen we deze week... tegen de makers van Fighting Network Magazine. Ja, ja, ja. Hartelijk, ja, ja. Fighting Network Magazine. 12 punten, wel verdiend, jongens. Hou hem recht daar. Ah, breekie, breekie. Ja, sorry. Nou, ik ben ook kapot. Noortje, ja? Ik kreeg een DM'tje op Twitter via @krokanteleesmap van Cecile. En Cecile zegt, Noortje met haar Bali body, die beweert, ze is een trouwe luisteraar, in aflevering 4 op 11 minuut 45 dat ze nooit naar Bali zou willen. En in alles. Ik heb dus een hekel aan gekke reizen naar Azië en naar Zuid-Amerika. Ik moet er niet aan denken. Ik ga echt nog liever dood dan dat ik 4 weken lang in een hostel moet slapen in stapelbedden met een rugzak op mijn rug. Je hebt ook hotels, hoor, in Azië. Ja, maar dan heb je niet de full experience. Hè. De mensen met wie ik daarover praat, mijn vrienden doen dit allemaal. Vorige week nog allemaal huilen op Schiphol, vriendinnetje uitgezwaard. Gaat 3 maanden naar Bali ook. Ja, leg het maar eens uit. Nou ja, in principe wil ik nog steeds niet naar Bali. Maar het is toch geboekt, helaas. Ja, nu doe je alsof dus het helemaal buiten je omgaat. Nou ja, wel een beetje. Ik heb me daar wel echt in laten lullen. Zo kunnen we het wel stellen. Waarom zeg je dit nu? Nou, Domien net heeft opgehangen. Want dit hadden we kunnen vragen. Waarom wil hij per se met jou op vakantie? Nou, nogmaals, het ding is, wij willen eigenlijk allebei niet naar Bali. Marcella wil graag naar Bali. Wie is Marcella? Wie? Jij mag wel met je bek vol taart praten in dit geval, Roelof. ik mag je nog geen boterham aanraden, maar die is met een... enorme tompoes in zijn bek. Maar goed. Omdat Marcella daar heel graag heen wil. En ik ben niet zo goed in dingen plannen en organiseren. En toen zei hij gewoon, oh, dan gaan we lekker naar Bali. En dan plan ik die hele vakantie. En dan boek ik het en dan regel ik het. Heb je er wel zin in? Nou, ik kijk vooral heel erg op tegen de vlucht. Mijn oren zitten altijd dicht. En het is 17 uur vliegen. Nou, zat je snaveltje maar eens dicht. Zou ik eerder zeggen. In plaats van die oren. Hé, hey, Roelof, ik wil het ook nog ergens met jou over hebben. Nou, want jij had vandaag je eerste echte Roelof de Vries radioshow. Nou, een sportprogramma. Ik heb al eerder een programma gepresenteerd. Nee, maar niet zo vaak. Ja, maar deze was echt van jou. Spijkers met koppen. Jawel, als invaller. Maar dit is echt... Hier staat het stempel Roelof de Vries op. BVSC, de BNNVARA sportcombinatie. En ik zag jou ook op persfoto's waar ik dan een beetje om moet lachen. Is een stoer met een leren jas door... Lekker om de hals. Gewoon mijn eigen jas, hoor. Nee, maar een beetje wind tegen. Een blik op oneindig. Maar dit is toch ook een soort doorbraak. Ja, moet je nou eens even luisteren. Kijk nou hier naar jezelf op die achterflap van dat boek. Dat is toch niet hoe jij normaal bent? Ik zie er nog wel enige gelijkenis. Dat doe je dan soms voor een foto. Maar, ik vond het een prima foto. Ik ook, maar het is ook geen kritiek. Ik bedoel, alles voelt bij als kritiek. Heel gek. Nou, maar goed, laten we dit moment niet bederven. Kan ik ook eens reclame maken voor iets... BVSC, dagelijks, maandag tot en met donderdag, sportprogramma op NPO Radio 1. Hartstikke half 2 tot 2. En Marcel, je begint natuurlijk over, want jij hebt daar ook weer een rolletje in gekregen. Elke dag ben jij te horen. Kijk. Elke dag met een minuutje. Ja. Precies. Oeh, jezus, doe je hand voor je mond. Ja, dat gaat niet, dan zit de microfoon. Oh, ja, dat is die Tom Poes van Frank het Hof, of hoe heet hij? BNN VARA. NPO Radio 1.